Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokaren kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Bidasoak, bertze garaipen bat eskuratu zuen atzo arratsaldean Benidormen kontra 24 eta 31ko markagailuarekin, bertze bi puntu batu ditu sailkapenera eta orain bigarren postuan egonkortu da talde irundarra. Real Unionek berriz, ez zuen zorte bera izan, Celta Fortuna taldearen kontra hiru eta huts galdu zuen pasaden larumatean. Bertzalde, ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, eta beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasiko gara eta aipatu bezala Bidasoarekin hasiko gara. Bidasoak bertze garaipen bat batu du demoraldi hasiera honetan atzo jokatu zuen talde irundarrak Benidormen kontra euren etxean eta 24 eta 31 irabazi zuen. Hirugarren postuan kokatua zegoen taldea bisitatu zuen Jakobo Kuetararen mutilek eta euren nagusitasuna erakutsi zuten bertan 8 eta 15ko markagailuarekin ailegatu ziren atsedenaldira eta beraz partidua erabakita utzi zuten lehen hasiera horretan. Bigarren zatian martxa berarekin segitu zuen talde irundarrak eta horrela erran bezala 24 eta 31ko markagailuarekin irabazi zuten. Bertze bi puntu batu dituzte sailkapenera Bidasoakoak, 11 punturekin daude orain, bigarren postu horretan, Barça lehena dago 13rekin eta hirugarren postuan Granollers kokatu da 9rekin. Partidurik galdu gabe segitzen dute Bidasotarrek eta denboraldi hasiera ezin hobea egiten ari dira, Zaian Pierre? Bai, nola ez. Bai. Bost garaipena jarraian eta lehen berdinketa, begira ezazu, bai. Barçaren egunean. Hori da. Inorrek zuen pensatzen egun hartan, horrela gauza joango guantu zela, baina hala eta guztizera, epatu duzun bezala, egonkortu dela sailkapenean Bidasoa atzoko garaipenarekin eta beste garaipenarekin ere bai. Puntu horrekin, Barçaren puntu horrekin. Zer esan atzoko norgehiagokari buruz oso serio egon zirela defentsa lanetan, oso serio, 8 gol hartzeko lehen zatian. Hori da, bai, bai, bai, bai. Zelana egin zuten, oso sendo ere erasoan, eta orokorrean regulartasunarekin bere maila hoberena erakutsi zuten. Nik uste dut, eta aipatzen du Jakobok, bigarren zatian erasoan hobeto, baina ere kontutan hartu behar da lehen zatian, hautaketa berezia egin zutela, aurtzeko eta arriskurik hartu gabe, gehiengoak sartu zituzten, bi edo hiru baloi galdu zituzten bakarrekan, eta hortik aurrera, uste dut, Barcelok lehen gola sartu zuela bat eta utzekoa, eta hortik aurrera Bidasoak hartu zuela bere norriagoko ardura eta garaipena eskuratu zuten. Ez dut esango errazki, ez asobaleko ligan ez da erraztasunik, bai. Beste kontuak direla eta Benidorm da talde kaskarra, eh? Ez noski. Da, talde kaskarra, Barceló, Planels, Nacho Baie sortzegoen agindupean, baino atzo burua beste lekuan zuen edo Bidasoako jokalariek aspertu zuten, defentsalanetan ez zuzen ere. Entrenatzaileak ere Sergio Carballera etxeko entrenatzailea burua galdu egin zuen eta txartel urdina ikusi zuen bigarren zatian eta hor epaileek ez zuten errurik. Beti errudun bat bilatzen dugu, arlo guztietan bizitzen, baina ez zuten eziren errudun, kasu honetan, eta Bidasoak bere norri dauka oso ondo bideratu zuen hasiera batetikan, begira, ez azu, 8 gol hartzea, defentsa lanetan, Bai. Amairu gol Barcelonarekin hartu zituen lehen zatian lehen horriagokan. Gaito esan, da zeo zer edo baten batek lana, bere lana ondo egiten ari dela. Bai, noski. Eta zer esan, zer esaten aldugu? Baten batek esango du, bai, aurtengo multzoa eta aurtengo txapelketa ahulagoa da. Ez. Ez da, ahulagoa, jokalari ona dira Sobaleko txapelketan. Haino, gauza bat, aipatzen zuena Silbak lenguan, eta Jakobok aipatzen duena, asko lan egiten dute. Lan asko egiten dute. Bai, bai. Entrenamenduak ba, hobetzeko dira, eta hor, alde horretatik, ba, ba, beste iparrorratz bat du Jakobok. Europak bisitasun herri ematen dio, jokatzen bai. Dutenean, astezkenetan, asteburuetan, beste bisitasun bat, bai. Baino, prozedurak lantzeko, ba, ez dute ordurik, bidaiarekin da besteakekoen, ordurik ez dute orduan, prozedurak nola lantzen dira, ba, entrenamenduarekin. Bai, hori da. Egunero, egunerokoarekin. Horrela lantzen dira, bai. Prozedura guzti horiek, erasoan eta defentsetan. Eta jokalari gazteak bere leku hartu egin dutela. Oso arduratsu azaldu zaigu, Gorka Nieto, Eneko Furundarena, Alberto Díaz gaztea da. Bai. En Guadalajara, atzo bost gol sartu zituen, Iñaki Cabero berriz indarrean dago, beste bost gol sartu zituen, eta zer esan, ba, beste jokalari. Dariel García atzo ere, ba, jaurteketa bat egin zuen, ba, ez bere kabuz horrela gora bera handik emendik, baina hori baztertu egin zuen eta bere ala bere leku hartu egin zuen. Eta defentsalanetan zer esan. Eta bai. Atezaini buruz, hori da. Ni ba masei geldiketa bai, bai. Hartu nituen. Bai media arbau irenak alde batetik, lehen zatian hain zuzen ere, eta bigarren zatian jaku uskirinakena. No masei gutxi gora bera. Zer ba hor kontutan hartzen dira beste parametro batzuk, eta bueno, nik azkenean masei hartu nituen. Eta porzentaia horrekin, Bidasoak, bai. Da, bere leku hartzen ari do, bai, eta noski. Egonkortu du sailkapenean, eta bigarren postu hori. Datorren larun batean bostak eterretan jokatuko dute bai. Naba dela Asunzioren aurka, eta nik uste dut, ba, bere lekuan dagoela Bidasoa, bai, sailkapenak hori esaten du. Bai. Eta Barsak, gira ezazu sofritu egin zuen atzo Puente Genilien, sofritu egin zuen benetan. Eta bigarren zatian, martxa bat gehiago sartu zuten, baina martxa bat gehiago sartu zuten, Andaluzak arnasa ba, gutxi zutelako, baina sofritu zuten. Bai. Orduan, ba, Bidasoa hortxe beho dago kokaturik, denboraldia hasiera hau zoragarria da, eta gero bidaiatuko dute Iruñara. Eta bai. Hor, bigarren autobusa betetzen ari dira. Bai. Atzo ere zaleak bertan ziren. Larrendiko auzo elkartekoak Benidorren ziren, han bertan. Bai. Hogei bat, mira. Eta gero beste bai, bai. Hogei bat. Handik eta hemendik, ba, azkenean bertan egon ziren perrogeita hamar bat, hirurogei bai. Irundar bat, eta Benidorreko zaleekin ere bai, eta ba, Benidorrek zuen norraia hori galdu. Ez, hori da, hori da. Bai, bai, bai, oso parekatuak zeuden. Orain, zeuden, bai. Bitaldeak, eta jokalari honakin. Eta garaipena oso garrantzitsua, 24 eta 31 eta Bidasoa bere leku hartzen, bigarren postuan dago sailkatuta, eta nik uste dut Asobalkopa hori oso gertu dutela. Bai. Ah, bueno, Granollers Irundik ere pastu berreko du, irabazi egin zuen 41 eta 30 kangas eta bueno, anaitake bere leku hartzen ari du eta bai. Eta beno, oraindik ere garaipen batzuk eskuratu beharko ditu, puntu batzuk eskuratu beharko ditu, ba Sobalkopan sartzeko, baina bideratua duela bai, noski, noski baietz. Bai, hori da. Eta orain Jakobok aipatzen duena eta Borja Borrek aipatzen duena, jarraitu behar dute bere lana egiten, entrenatzen bai, eta errekuperatzen eta ja beste jokalari bat preste ukitzeko Pedro Patxeko, ba bere leku hartzeko, bai. baino hortxe dago taldea. Demoraldia hasiera zoragarria. Bai, dudarik gabe. Bai, bai, hori da. Aipatu dugu bezala, ba, demoraldia hasiera ezin hobea izaten ari dira, Bidasoakoak. Eta, bueno, ba, hori erakusten ari dira, partiduz partidu. Bueno, ba, atzo arratsaldeko partiduaren ondotik hain zuzen ere, Borja Burgete, bigarren entrenatzailearekin, eta Iñaki Cabero jokalariarekin mintzatu ginen, eta ba, beraiek egin digute, neurketa honen, balorazioa, entzungo ditugu. Ba, izugarrizko partidua, lehenengo minututik azkenaino, gainera, lehenengo zatian bakarrik 9 gol jasota, atezainak izugarrizko maila manda, baiko bai medik, eta talde osoa oso ondo jolasten, ez? Uste dut denak gozatu gula partidua ikusten, izugarrizko maila manda, eta hau da gure gure lana azkenian horrela jarraitu behar dugu, asteetan zehar horrela jarraitu entrenatzen, eta horrela jarraituko dire gauzak, baina ezin dugu normalizatu, zau ez da normala. Hemen benidor, etzun oraindik partiduren bat galdu, eta hori izan da lehenengoa. Beraz, hori izan nahi du, ba, izugarrizko lan egin dugula. Eta baita ere, eskertu, ze jende pilo bat etorria benidormera, partidua ikustera, gradetan hori kolorea ikusten zen, orduan eskertzakoa da. Beraz, orain deskantzatzea, disfrutatzera, ze hau ez da bat ere normala, berriro, eta gero ja, asteartean Navako partidua prestatzera. Bueno, partidu oso gogorra izan da, baina gure defentsa oso ona izan da. Azkenean ez dituzte golak sartu lehenengo atalean, bakarrik 9, eta saiatu geha, eta lortu dugu gure erasoa oso efektibo izatea, eta horren bestez, bi puntuak etxera eramatea. Ba hori da, aditu dituzue biak ere, Borja Burgatek erraten zuen, hau ez da normala eta ezin dugu normalizatu, ez? Edu zinezten orain dira, Borja Burgatek. Erdakito deia nundik azalduko den, o deia beltza nundik azalduko den, bai, beti bai. Gaizki pentsatzen dugu, ez? Baino, hori da, bueno, hori da. Beti pentsatzen dugu, ba, nozbait ere ez, bolada hona bukatuko dela, ba, baina bueno, bora agian ez. Bolada kaskar bat iristen denean, ba, behar den bezala hartuko dute. Bai, eta bueno, orain arte lortutakoak ere zerikusia izanen du orduan, ez? Ba, seguraski lasaitasun gehiagorekin hartuko dute, ez? Bola txar bat heldu badlima da. Heldu badlima da. Hori da, heldu badlima da. Baina Borja Burgatek hasiera bat heldu sinesten. Baina nik uste dut, hau txikiarekin esaten duena. Jokalariak ezagutzen ditu oso ondo Jakobok bezala. Bai, bai. Beraiek bai. Lanean jokalari hauekin. Badakite, nola. Aspaldidan ikari direla. Bai. Eta gutxi gora bera bere, bere evoluzioa ezagutzen dute. Bai. No, bere garapena, ezagutzen dute. Eta orduan, ba, alde horretatik, ari horretatik hartzen bali madu osnarketa, aipatu behar dugu, teknikariek beraiek ez dute esaten al, geure jokalariako berena dira, emaitza noski, hauek eskuratuko bai. Ditugula, zera, hori ez duzu bermatzen al. Ez, hori da. Eta hau txiki batekin. Noski, bai. Eta handikeriak ez dituzte maite. Ez. Eta handikeriak ez dituzte maite, orduan, xumetasun horrekin, bai. Banai dute lana egin, landu taldearen bilbidea, eta alde horretatik, banek uste dut, Borja Burgeteren hitzak hortik dihoaztela. Baina nik barrutikan pentsatzen dut, Borja Burgatek badakiela eta bazekiela jokalaregu hauek oberen amango zutela. Bai. Eta oraindik ere Jeptic eta bai. Eta sartu, baina bere lana txukuna baino gehiago. Eta bai. Sladovski poloniarra, ba, bigarren taldearekin ari da ere garatzen eta bere indarra erakusten. Eta Pedro Batxeko atzo bertan ez zen egon, bueno, ez zuen jokatu, gaxori zeroako, zauritua zeroako, bai. Baina uste dut datorren anun batean preste egongo da, bai. Minutu batzuek jokatzeko. Eta ordezkatzeko entzuzen ere Gorka Nieto, baina ikusi zuen atzu ere, Salinas, Rodrigo Salinas, erdian aritu zen behar zenean, eta Asier Iribar, zer esan Asier Iribar? Bai. Blasaia ateratu zen, taldea behar zuenean agindu zuen, eta bueno, bere oberen erakutsi zuen Zumaiarrak ere, agazke gazetxoa, eta ikusi genuen, Jule Mujika, zer esan Jule Mujikari buruz. Eta, azken minutuetan ikusi genuen, Jule Mujikalde batetik, Asier Iribarrekidean, eta neko Furundarenan. Bai. Erasoan minutuak berritu Furundarenak ere. Bai. Eta irurak Gipuzkoarrak. Bai, hori da. Eta Jaki Kabero, Gipuzkoarra, eta Mikel Zabala, Gipuzkoarra. Hori da, eta denak Bidasoko Arrobian eziak, ez? Claro, hori ikusita, ba, bueno, dena kontutan hartu behar da, Eta entrenatzale arduratsu bat, Jakobokoetara, eta Borja Burgete, bai. bere ardura hartzen, eta nik uste dut, ba, bueno. Ezin hori beha esaten duzu noski, ez dutera sinesten, bai, sinesten dute. Bai, nik uste, beraiek ere, bueno, aurre demoraldian eta erraten ziguten, eta orain dela gutxi ere, uste dut prensaurreko batean aipatu zuten, ez, oraindik ere garatzeko haunitz dagoela, eta hobeak izan daitezkela ere, baina dagoneko onak dira. Bai, bai, eso isa, ona dira, eska ona dira. Hobetzeko badagoela, baina, claro, ba, beti, bai. Atzo, Benidormen egon ziren ere, Xabi Barreto, bakizu Alicanteko bai, taldearekin. Bai, hori da. Ari direla, eta Urruzola, eta atzo ikusi genituen Asier Iribar nazioarteko jokalaria. Bai. Gorka Nieto, Europako txapelketa. Eskuratu egin zuen. Furundarenak ere bai, Urruzolak, Alicanten dagoenak ere bai. Bai. Bai. Eta, bueno, maila bat dagoela. Gorka Nieto ere, Europako txapelketa. Garailea izan da. Horrelako jokalariek, oraindik ere, ba, lantzen bali maitu duzte eta laguntzen bali maitu duzte. Bai, noski, eta gazteak dira. Eta tresna guztiak bere eskuta bali maitu duzte, ba, bere maila erakutsiko dute. Eta, bueno, alde horretatik, ba, oso garrantzitsua da, eta bai. Eskualdun jokalariekin ere, Bidasoak bere leku hartzea, bai, baliagarria da, noski. Eta poxa ematen du. Noski. Eta gero, kanpotik heldu diren gazte hoiek ere bere leku hartzen dute. Bai. Jepti, Czesladowski, Skrzyniak oraindik gaztea da, Mediar Bawi, bueno, bere leku hartzen dute eta bere xumetasunarekin eta bere lanarekin bat dena ematen dute taldeari. Orduan, ba, nik uste dut zaleak izango direla, joango direla datorren larun batean, Arratsaldeko postak eterretan kiroldegian, Artaleku kiroldegian. Hori da. Eta ez dakit pasaden ortziralean, orain bururatu zait, eta ez dakit pasaden ortziralean aipatu genuen, uste dut ezetz, Jon Azkuek lesio bat. Bai. Bai ez? Hori da, aipatu genuen, bai. Berarekin hitz egin genuen aste artean eta ostiralean bertan eta larun batean. Mm-hmm. Ba, denboraldia galdu egin du. Bai, hori da. Eta Jon Azkueren belauna, ba, bai, bai. Egoera latza batian dago. Aipatu zidan bakuntza bat egin beharko dutela, bai. Eta besterik ez. Bai, hor bideo bat ikusi genuen, justun lesioa sufritu zuen jokaldi hori ikusten zen. Sergio de la Saludekin hitz egin nuen berehala eta, eta esan zidan. Ikusi dut eta berela esan dut. Bera hortikan pasatu zen. Hori da, bai. Eta bere ala ikusi zuen, eta Jon Azkue, bueno, bere 29 urte ditu orain Jon Azkue, Limoseko taldean. Eta pazientzi pixkatekin hartu beharko ditu gauzak, eta geure elkartasuna, eta geure besarkada handi bat. Bidali zidaten atzo Jon Azkueren kolpe guztiak eta bere ibilbide guztiako kolpe guztiak. Edu balio, bera da gizun hola den, jokalari zuzena, hori da. 6 metrora gerturatzen da, arrisko asko hartzen du, norabide aldaketak asko egiten dituta, horrek bere eragina izaten du eta arriskua du. Jon Azkue horrela da, Oriotar jokalaria horrela da, eta horrela hartu beharko du, eta ja gaurtik aurrera, bueno gaurtik aurrera, ja, joan den larun batetik aurrera ari da ja persatzen, ba, bere bakuntza, eta hortik aurrera, ba, errekuperatzen. Bai. Ez dago besterik. Ez, hori da. Kaltea egina dago. Bai, horrela. Zauria ere bai. Bai. Hortik aurrera, ba, nola konpondu minori. Bai, hori da, pazientziarekin erranduzun bezala, eta, bueno, ba, poliki-poliki berriz ere martxan jartzera. Bai, hori da. Ez dago besterik, ba, Jon Azkue, ba, kirofanetik pasatu bertu. Bai, hori da. Ba, gure aldetik hori ez nuen utzi nahi aipatu gabe. Bai, eta, ondo, eta, bueno. Oso ondo, azpimarratzea eta bai, esatea. Bai. Eta bueno, ba, gure aldetik ere elkartasun guztia eta animoak, bai. Bera ere orain txebertan badakigu berdikan ere Bidasoari begira da bat egiten dela eta Bidasoaren ungainan dagoela. Bai, hori da. Animo, Jon Azkue. Hori da, bai. Ba, hori da, Bidasoaren aldetik aipatu duguna. Datorren larunbatean jokatuko duela etxean berriz ere, Artalekun Nava taldearen kontra Arratsaldeko 8:30etan eta beraz ba ortziralean izanen dugu honen inguruko informazio gehiago. Ba, Real Unionek berriz 0-8 galdu zuen Celta Fortunaren kontra pasaden larun batean. Lehen zatia golik sartu gabe egon ondotik, ba, bigarren zatian ailegatu ziren aurkariaren 3 golak. Lehena, 48. minutuan Javier Ruedaren eskutik, bigarrena berriz. 8 minutu beranduago Fer Lopezek sartutakoa eta azkena 64. minutuan Raul Blancok sartu zuen 3. eta azkena. Horrela, ba, 3 puntuak bigon gelditu ziren. Eta, bueno, ba, porrota, jaso zuen Real Unionek ezakit esperotako porrota izan zen, pentsatzen dut alde batetik baietz, ez, ba, aipatu genuen neurketa zaila izan entzela, aurkari zail baten eta gogor baten kontra, baina ezakit nola ikusi zenuen zuk taldea partiduaren ondotik batez ere? Bai, baina lehen zatia ikusita. Bai. Lehen zatia ikusita eta bertan ikusita, barriro, Wolves zelaien ikusita, lehen zati hori nik ez nuen espero. Hori da, agian bertze, bai, ez da. Lehen zatian bere lekua hartu zuen berdegunean. Erdian bere lekua ere, eta hor Ribero eta Bidorreta lantxukuna bete egin zuten. Hori epatu horretan, da baloia aski ondo mugitu zuten. Piskat, Alain Oiartzun beste leku batean zegoen, zuen bere egun oberena, baina kolpatzeko baloia eta jarrutik itaketik bai ondo. Eta hor, 22. minutuan, abagune garbia izan zuten Rulik atezainak, zeltako atezainak, akatsa batekin zuen, eta Solisera torri zaion baloia, Solise, bere bilbidea gazte-gazte denboran zeltan egin zuen. Bai. Zeltako jokalaria zen, eta ezagutzen zuen, eta azkenean aipatu zidan, ba, hor leku horretan baloiak faltsukeri batekin zuela. Bueno, hori ona, kontutan hartu da, abagune garbia izan zuen. Hiru aldiz gerturatu zen Real Unión taldea ezkerretikan, adibidez Joseka Márquezek, erdiratuta baloiak, eta gero beste alde batetik eskubitik Alex Cerda, abaguneak izan zituen, eta talde serioz bezala azaldu zen, ondo finkatua, eta indartsua, bere leku hartuz, eta merezimendu guztiak egin zituen gol bat sartzeko gutxienez. Bigarren zatian, hasiera batean, minutuan Alex Cerda, izan zuen, abagune garbia ez, urrengoa. Marran bertan, baloia izan zuen, eta gora, botat zuen. Langaratik gora. Baina, errezagoa zen, sartzea akatztu gaine. Errezago, sartzea baloia, sareetan. Baina, ez zuen, asmatu, eta hortik aurrera, ba, ziltak bere leku hartu zuen, ez, urrengoa, dirtalde, dirdirtsua, abiadurarekin, ibilbide bereziarekin, egaletik analiziren jolasten, Real Unión atzera, baina atzera egin zuen, baina ez nahi zuelako egin, baizik eta gazte horiek, da bere leku hartu zutelako, Javi Rueda, Fer, jokalaria oso onak, Alfon, eskerratik, bere leku hartu zuten. Zertatu zen lehen golan? Joseka Márquez aurrera egiten du aski errez. Eta baloia eskubitikan joan egin zen, zergatik joan zen, erdiratu zela defensa erdira bera eta hor zuloa utzi zuelako. Akatsa ikaragarria atzelari batentzat. Bai. Ikaragarria, bai. Eta bideoan ikusiko dute beraiek. Eta hor Javi Redak sartu egin zuen gola, jarrotik eta baten ondoren. Bigarrena, hor lehen lerroa iritsi zen ondo, defentsa lanetan, baina bigarren lerroan erdilariak inor eta bakarrik zegoen hor jaurtik eta laria, eta gola sartu egin zuen. Baina akatsa galantak, umeen. Eta hirugarrena Alfonek, Iban Perezen bizkarra sorbalda harrapatu zuen, lasaiki, erdiratu zuen, eta ere mutipian, hor bakarrik zegoen zeltako jokalari, eta hirugarrena sartu zuen. Eta hor, amaitu zen Real Unión. Eta oraindik ere aipatu behar dut Irazusta nere ustez ba hoberena izan zela. Ba, puntuak azkenean Zerdarentzat joan ziren eta baino azkenean Zerdak ez zuen asmatu. Eta alegina egin zuela, baino ez zuen asmatu. Zerda. Eta oraindik ere Irazusta hoberena izan zen eretzat, ze ba Zertak beste bi edo hiru abagune izan zituen. Eta markagailua ba gogorra izango zen. Norgehiagoka gogorra, Renunek aipatu bezala bere lekua hartu du. Aipatu nizun nere ustez, nere ustez. Eta beste lankide batzuk egin dugu. Lehen norgehiagokak Tarazona, Teruel, Rayo Majadahonda, Tarenteiroren aurka ausnartzeko ez zirela neurketa ona zergatik Rayoren aurka 10 jokalariekin jokatu zutelako, Arenteiroren aurka 9 jokalariekin eta Teruelen eta Tarazonaren aurka sufritu zuten. Eta Teruel eta Tarazona zuloan direlako. Baina alatako ez ere hor dituzte hor 15 puntu orain utzi. Hori da. Bai. Sakelan 15 puntu horiek. Eta orain gogorrena dator. Ponferradina alde batetik. Eta azteko. Baina Lugo, Deportivo, Nastic, baina beno, Real Unionek ere baitu bere indarrak, bere bere joko ona erakutsi gaitu eta pazientziakin gauza hartu behar dira. Eta txapelketa oso berdindua dago, atzo ere Sansek berdindu egin zuen Zubietan Kultural eta Leonesaren aurka. Mm-hmm. Bueno, Sansek aukera zuen hor bigarren postua eskuratzeko, ez zuen lortu, baina oso berdindua dago txapelketa hau, Nastik ere galdu egin zuen Fuenlabradaren aurka. Mm-hmm. Bai. Eta nola, irabazten ari zen, eta hori badakite kudeatzen bere eskarmentua guztiarekin, baina Fuenlabrada ere talde aditua, eta bera, azkenean bigol sartu egin zituen. Bai. Eta horregudan, garaipena eskuratu egin zuen. Hote esan horrekin Zelta hor bere lekuan, oran txarten jokalari gaztea baina oso onak, horregatik irabazi egin zuen Riazorren ere bai, eta, bueno, ba, txapelkela horrela dator. Eta datorren asteburuan, ba, Ponferradina taldea izango dugu. Hori da. Ponferradina taldea bigarren mailako egitura duela. Bai. Aipatu behar dugu. Eta egitura horrek nahi du berriz, ba, ara eraman, bigarren mailara. Bai. Horregan borrokan hor, ba, ikusten dituko alde batek, ba, Koruña bertan, Depor bertan egongo da, ziur, horrela delako. Nastik eta Tarragona bertan egongo da, Zelta hortxe bertan inguruan ikusten dugu, Sanse bertan ikusten dugu ere bai, Ponferradina, bueno, ikusiko dugu Real Unionen lekuan undagoen, bai. Eta orain arte, ba, hirugarren dago, eh? Bai. Hori da. Eta 15 punturekin. Bai. Ba, hori da, ba, neurketaren ondotik, hemen ere, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan zinen, eta, bueno, ba, berak egin zigun neurketa honen balorazioa, entzungo dugu. Bueno, ba, gaurko partida lehenengo zatia ona izan da, baina, bueno, azkenean bigarren zatian ez gara ondo egon, eta galdu izan dugu partida, baina, bueno, azkenean hau futbola da, eta gogoekin gaude urrengo asteetarako ez da. Azkenean partida politak eta gogorrak izango ditugu, Ponferradinaren aurka, Lugo ongero, bueltan etxe Deporren aurka, eta orain burua ehuneko unean izan behar ditugu partida hauetan, ez da. Gero eta jende gehiago behar dugu galen, gure etxean partido guztiak irabazi egin izan ditugu eta holan jarraitu behar dugu, ez da. Orduan gogoazkoekin urrengo astean ondo entrenatzeko eta ondo jolasteko, eta espero dugu jende asko galera etorrial izatea urrengo igandean arratsaldeko lauretan. Ba, hori da. Bai, bueno. Etxean ba, dute egina, bai, ez, aurten ba, beraien txokoa. Zalek, eta, bai. Zuk badakizu, Paula, zalek nahi dutela gara, nahi dutela gara. Bai, hori zaila izaten da. Hori bai. Zalentzat, beti bai, esaten dugu, bueno, ez dakit dugu zegin, rock and roll talde bat ekarri behar dugula, ez dakit zerrein behar dugula, dantza talde bat ekarri behar dugula, irudiak nunguak ez dakit dundeko egerakzu, filma bat eskaini behar dugula, besta bat antolatu behar dugula, hori dena ondo. Bai. Baino, zuk garaipenak eskupalimatuzu eskuratzen. Zaila da, zaleak engantzatzea, ez nola bai. Oixe, komplikatu esaten da. Eta beno. Ez dakit justua den, edo ez? Ez. Ez. Ez da xuxena, ez da xuxena. Zer, ba, hor diendeak, ba, batzordikideak eta inguru bat direna, ba, ba, ilusio handiarekin antolatzen dituz gauz, hori, besta bat antolatzeko eta beste batekoak, eta bere ardura. Baino, horrela da, jendea horrela da. Bai. Eta zaleak horrela dira, eta ez dira zaleak bihotzarekin erantzuntzen dute. Bai. Eta aserretzen dira porrotekin, eta bai. Berpizten dira. Ere, eh? Bai, baina bai. Berpizten dira berriz, eta bai. Alaitasuna berriz berpizten da, ba, garaipenarekin. Garaipenak eskuratuta, eta bai. Eta azkenean, ba, larun bateko porrota mingarria izan da. So, bai. Beste, bigarren porrota da, Salamankan ere galdu egin zuten, eta argi eta garbi, eta Bigon ere bai, eta Barcelonan ere bai, eta bai. Egia esan, galen ba, ondo ari direla, bai. Bueno, eta gero ba, arazoak direla, talde handia horrean, hori fugula da, eta txapaketa bai, horrela da, eta hola hartu behar da. Une honetan agamuz puntu horrekin, irugarren zailkapenean, bai. Hori da errealitatea, bai. Ez dago bai, besterik bai, alde horretatea. Hori da, hori da. Bai. Eta ikusi dezagun zer erratuko den, datorren, igandean, eski goiz ere, bai, lauetan, hori da. Bai, ba hori da. Ba, astelenero bezala, eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko ba, futbolarekin, hasiko gara, alde batetik emakumeen Orezko regional mailan. Beti Gaztek Debagoiena Baiararen kontra 3-1 irabazi zuen pasaden larunbatean etxean. Garaipen ederra eskuratu zuten lesakarrek eta bertze 3 puntu batu zituzten honela sailkapenera. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaileak egin digu honen balorazioa. Pues aste bukaera hontan jokatu dugu Arizmendi Kastolan kontra eta hasiera izan zen pixko kaotikoa guretzako defenditzen, pues hori, kosta zitzaigun bastante defenditzia, ginen pixko desordenatuk. Egia da atakin ari ginelo be, mio bueno, orokorrin hasiera izan zen pixko, pues hori, pixko kaotikoa. Gero egia da 10. minutun pitatu zeudutela penalti bat gure aldea eta Nerea Sanzek sartu zuen gola. Orduan ja 1-0 ginen eta horrek emantzigun bentaga txiki bat. Gero segitu genuen atakatzen ongi, hori ginen iten mina, minuz genuen lortzen haunditzea bentaja hori, eta hori etorri zen beraien gola, orduan pos hori bat bateko emaitzakin, eta hori ja, bueno, egia da zenula burua beti bajatu, eta segitu genuen atakatzen, eta egia da mina iten genuen, orduan bigarren partera aietu mino lehen, lehenengo parte bukaran lortu genuen sartzia gure bigarren gola, Izaraldabek sakatu zuen korner bat eta ane ordoki rematatu zuen buruz. Orduan ja deskansora jetu ginen bentaja txiki horrekin eta bigarren parte joan zen aitzongi, joko aldetik jokatu genuen bastante, lurretik eta joko alde polidak ateri ziren. Ari ginen iten mina hundia, mino etzen aietzen gol hori ez, azken gol hori eta ja partido ja ari zenikan bukatzen, bukaerara aietzen, aietu zen gure 3. gola, han etxe garaiek sartu zula. Eta bueno, egia da sensazionak gelditu direla partido hontan. Jokatu dugu ongi eta hori, azkenin ikusi da ekipuk badula konpetitzeko gaitasuna. Eta orduan pues azkenin 4 partidotik 2 partido irauztik ere ematen dio ekipuri konfiantza hurrengo partidotako. Ze badakigu edo horreko direla partido zaiak, baina bueno, konpetitzeko gogukin eta hori, sensazio honekin gelditu gara. Ba, sensazio honekin ere, segitzen dute Mariño Real Unioneko taldekideek ere, ba, garaipen hona eskuratu baitzuten hauek ere intxaurdiren kontra bortzetan bateko markagailuarekin. Bertzalde, gizonezkoen Orezko regional mailan Beti Gaztek 3-2 galdu zuen Eibar beren kontra lesakarrak. Azken minutuetara berdinduta, bina berdinduta ailegatu ziren Eibartarrekin, baina azken momentuan epaileak erabakitako, ba, bueno, erabaki bat, osea, erabaki bat hartzearen ondorioz, ba, Eibarrek gol bat sartu zuen eta beraz ba neurketak galdu egin zuten Beti Gaztekoak. Javier Escabues entrenatzailearekin izan gara eta bueno, ba, berak kontatu dugu nola joan zen partidu hau. Egia erran, igual denboraldiko partidu ben izan zen, minion berriz ere 0 puntukin bueltatu ginen lesakara. Ba, genekin partidu aizaia zela, Eibar partiduzik irauziak zitun, eta gainere errex goleadan bidez. Nogu gu joan ginen Eibarrera, planteatzera partido bat, uste genula hoena zela, eta egiarran planteamiento ongi ateri zen, eta eskutan izan genuen iraustia, edo inklusori punto bat atetzia. Partido hasi zen gure akatz baten gatik galtzen, bat eta huts jarri zen Eibar. Egi errangu segitu nula igual eta banakua segitu nahi etu zen eta deskansora banakukin nahi etu ginen, etxeak sartu zuen eta egi erran sensazio hitzonakin. Beraiek baloia bazuten, nion pelirro eta bar guk egiten genuen. Bigarren zatin hasieran tabernak bat eta bikoa jarri zuen eta egi erran partidua aurpegiz kontrola balonan aberaiek izan zuten, nion egi erran partidun kontrola guria izan duzen. Desgraziz, pues, bigarren gola Eibarrena propian izan duzen, suerte txarra eta empatia lortu zuten. Eta berriro ere, arbitrun faio nahiko garrantzitsu batengatik, azken jokaldian Eibarrek 3-2 sartu zigun. Arbitrukak aguran barkamena eta eskatu zigun, minio, bueno, 0 puntukin bueltatu ginen, hasi que barkamenak egiarran ez tekitu nitzeko baliozun. Pena egiarran, minio, sensazio hitzonakin. Ba, hori da beti gaztekoek ba, jokatu zuten partiduaren balorazioa. Eta bertzale, ba, ipatu genuen dagoeneko, baino Real Union Rockak pasaden hortzegunean jokatu zuen jardunaldi hau, eta, bueno, ba, erran dugun bezala eta ipatu genuen bezala, bi eta bat galdu zuen Deustoren kontra. Emakumeen gorengo mailan Hondarribiak hiru eta bat irabazi zuen Usurbilen kontra, Donboa Eguzkiak berriz bat eta bi galdu zuen Santo Tomas Lizeoaren aintzinean, Donboa Eguzki bek ere Intxaurdi Beren kontra porrota jaso zuen bat eta utzeko markagailarekin eta azkenik Mariño Real Union bek bortz eta bat garaitu zuen Antigua Luberri. Gizonezkoen gorengo mailan Marinok bana berdindu zuen Axular Lizeoaren kontra eta Hondarribiak utzeta bit galdu zuen San Pedro Tarra taldearen aintzinean eta azkenik erregional mailan San Marzialek bat eta hiru garaitu zuen Oiartzun B, Beobiak ere bat eta bi irabazi zuen Betionaren kontra, Donboa Eguzkik bortz eta bateko markagailu erdietsi zuen Landetxaren aintzinean, eta azkenik gure txokoak bana berdinduta bukatu zuen Trintxerperen kontrako partiduan. Eskubaloian berriz, ba, Elkapondarribiak 21-29 irabazi zion egiari, Diego Lorenzo entrenatzailearekin izan gara, eta berak ba, honako hau erran digu partiduaren inguruan adituko dugu. Bueno, ba, gaur oso content, oso pozik lortutako emaitzarekin. Lehengo asteko portatik ikasi dugu, partido guztiak zailak izango dira eta garaipena lortzeko asko landu beharko dugu eta gaur horrela izan da. Egia nire ustez arerio oso indartsua dela erakusten du beti, baina gaur oso partido serioa egin dugu. Lehenengo zatia oso parekatua izan da eta bueno, azkenean atxeden aldira joan gara pantaila txiki batekin, uste dut 15-12. Gero bigarren zatian beti egongo araia markagailuan aurretik. Eta bueno, zenbait minutu larriak izan ditugu, baina defentsan oso sendo egon gara eta erasoan ere oso eroso, egia esan partiduaren momentu guztiak oso ondo landu ditugu eta azken minutuetara iritsi gara partiduarekin irabazita. Ba, hori da, uste dut, zuk ere emaitzaren bat duzula, ez? Bai, endaiakoen aldetik hori da. Zira, endaiak garaipena eskuratu zuen. Bruce Lormont, bai. Bordeleko taldea, 17-5 lehen zatian. Bost, gol bakarrekan hartu zituzten, hor, bardugu, lankide bat, hor, jokalari bezala. Bai. Bilamia hiru gol hartu zituen, nahi esan, zei, hartiketatik. Eta gero, azti damaz, atezaina izan zen, Bidasoako inguruan egon zela garai batian. Bai. Eta bost geldiketarekin, zakat zortzi geldiketa, eta bueno, gakoa horrekon zen, 25 eta 20 kasu honetan, endaiak eskuratutako gizonezkoetan, garaipena. Eta gero futbolean ere, bai. Gero aipatuko dugu, edo nahi duzurain aipatzea emaitza azkenean. Bai, aipatu, endaiak bai. Garaipena, lizik lantean, garaipena eskuratu egin zuen, bi eta bat Moleonen aurka. Ederki. Ba, bueno, segituko dugu, saskibaloiarekin segituko dugu orain. Bigarren mailako Izetalau Hondarribiak 49-61 markagailuarekin irabazi zion Ardoiri eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek 61-66 galdu zuen Soraluzeren kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta bueno, ba, adituko dugu berak errandakoa. Ba, partido kaskarra egindakoa gaurkoa. Oso gaizkatea gea, 0-8 bi minututan, gutxartea eskatu, intentsitate gabe, batez ere defentsan, baina beno, obrena lehen laurenean, baja markaioa, 10-15 lehen laurdenean. Gero beren laurdenean, pixkat intentsitate obea izan da, baina azken 3-4 minutuak ba, oso kaskarra egin ditugu, eta azkenean atxenen aldira, ba, 15 puntu bera. Hirugarren laurenean pixkat partida parekotxua egon da, baina beno, hiru minutu faltan ba, 18ko abantaila zuten beraiek. Baina hortik aurrera, ba, pixkat hor mantendu geha partiduan, 13 bera azken laurenean astean, eta hor ba, defentsaratu dugu oso hobe egon geha batez ere hiruko marratik, eta beno, minutu terri faltan ba, partidua berdindu egin dugu. Izan dugu ere posesioa aurretik jartzeko, baina horre galdu dugu beste bali bat, eta beraiek iruko marratik ba, fine egon dira. Eta bueno, azkenean ba, ba partidu kaskarra eginda, ba, porrota merezita, 5 puntu batik. Eta bueno, segitu behar dugu, pentsatu ze egin dugu gaizki, pixkat oberuntz jo egin gauzak, eta haber urrengo astetan, ba, pixkat hobe egiten dugu lana, eta aber lehen garipena laster egiten badugu. Errugbian berriz, Federal B mailako esteden daie taldeak 7:36 galdu zuen Suton taldearen kontra. Felix Amartin klubeko borzera mailak egin digu honen balorazioa. Bueno, bi galduta, bigarren taldeari buruz ez dago asko komentatzeko, zeren egia esateko Sustonen kontra aguantatu dugu lehenengo 20 minutu. Gero ja hortik aurrera, lehenengo 20 minututan bai aguantatu dugu, baina hortik aurrera izan da nahiko desastre. Eta galdu dugu 43-3, orduan gaizki. Eta hori bigarren taldea. Eta gero lehenengo taldea galdu du baita ere. Kasu honetan, 7:36, bai egia da taldea azken minutu arte bai borrukatu du, saiatzeko partiduara buelta eman, zeren bigarren zatian hiru txartela atera dituzte Sustoneri, zeren defenditzen ari zean denbora guztia olimit, eta endaiak saiatu du behin eta berri zen saio egitea, baina azkenean ez dute lortu. Nik uste dut jokalaria guztiak edo klub guztia dauka buruan asanblada dakizun bezala berezia daukagula datorren astean ostegunean, eta hor erabakiko da zein izango da hurrengo lehendakari eta lehendakariak, eta hortik aurrera gauzak aldute aldatu. Baina bueno, zoritzarrez hala izan da, Frantzian bezala. Pena izan da, baina hala da. Ba, bai. Endaiako estadioak hor beharko duela bihotza, bihot guztia ipini, zelaian ondarraitzen hain zuzen ere, zaleen aurrean, zeba, aipatu dugu, garaipenak hor dute eragina nagusia, ez dago besterik hor, eta gero beste gauza bat, borroka gogoa ere bai, Federal Bia da, ja, multzo komplexua izaten da, korapilatxua jokatzeko, eta hor, dena main berra, dena ematen ari dira, emaitzak dituzte bertan, eta hor, bi gauza, urtean zehar nola erantzungo duten jokalariek, porrotez, porrot, bidea, eta taldea ez da ondo osatzen, hori beste kontua da. Eta gero, jokalariak galdu zituztela denboraldi hasieran, hori ere aipatu behar da. Felixek bertan aipatu zigun hemen, jokalari batzuek azkenean beste bide bat hartu egin zutela, eta gazteekin bakarrik eta beste ez dira osatzen eta ez dira josten talde berri bat. Bai, zaila da. Zaila da, hori kirol guztietan, eta denboraldi hasiera korregatik kompleksuak izaten dira eta komplikatuak. Bai. Eta alde horretatik, ni pentsatzen dut, bigarren zulian hain zuzen ere, gauzak hobeto joango direla. Uste dut, bihotzeko kontu bada, eta pixkat gauzak handik eta hemendik hausnartuta. Bai. Ni da zer bilari aditua, baina baina, bueno, gutxo gora bera, kirolean, ikusten duzu gauzak nola diren. Hori da. Eta, zorte horren daier taldeari. Hori da, noski baietz. Ba, bertzalde, Maiten Izean, Superdivisioko Lekaeneako emakumeak, Iruna berdinduta bukatu zuten, Irunen, San Cugaten kontra jokatutako partidua, eta gizonezkoak aldiz, Utxeta 4 irabazi zuten, Santiagon, Arteal taldearen kontra. Azkenik, waterpoloan, Urgara taldeak 7:08 galdu zuen Larrainaren kontra denboraldiko lehen jardunaldian, klubek ordezkariek errandutenez, partidu osoan erritmo falta asomatu zuten eta aitz partidu parekatua jokatu zuten. Azkenean, xetasun txikiengatik erabaki zen partidua eta beraz, hemendik aintzinera, horien arabera lan egin beharko dute garaipena eskuratzeko. Hain zuzen ere, akatxoriek zuzentzera joanen dira datorren asteburuan, datozen partiduetan eta noski entrenamenduetan ere. Eta bukatu aintzinetik ere, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, ba, Errealak 3-1 garaitu zuen Eibar pasaden larunbatean, eta Athleticek berriz Villarrealen kontra galdu egin zuen 3-0 markagailuarekin. Osasunak berriz, lehen federazio mailan, Madriden kontra 2-1 galdu zuen, eta bigarren mailan berriz gizonezkoetan, ba, Ibarrek bana berdinduta bukatu zuen Ueskaren kontra, bi taldeen golak euren atean sartutakoak izan ziren. Lehena Ibarrena, 38. minutuan partidua huts eta batekoan ezarri zuena, baina hala ere, ba, errandu bezala 78. minutuan Ueskak gauza bera egin zuen, bere atean gola sartu zuen eta partidua, ba, berdinduta utzi zuen. Eta Amorebietak azkenik, ba, 6-8 galdu zuen Leganesen kontra. Gogorra, bai. Ariz Mujika eta Iñaki Goikotxaren taldearena, oh, atzo beraiekin hitz egin nuen, bai. Gauean. Bai. Maiketan, buelta gogorra zen. Bai. Baina, bueno, beraiek bigarren B mailan eta bigarren mailan ezagutu dituztenarekin, ba, eskarmentua dute, aditua, bai, dira, eta kudeatuko dute, eta saiatuko dira gauza iraultzea. Bai. Gizu bigarren maila oso gogorra dela, eta, bai, bueno, baina, aski tinko eta, bai, zutik ikusi egin dituen, bai, Ariz Mujika Pasaitarralde batetik, eta, bai, Iñaki Goikoetxea Debarra, baina Irunen bizi dena. Hori da, bai. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara... Bai, eta nahi nuke azpimarratu, Paola, gauza bat. Bai, erran, bai, bai. Azpimarratu Amaia Aldaiek eta Arrate Bergara garaipena eskuratu zutela hiru-hirugurukoak, bai, txapelketan atzo Bilbon. Mm-hmm. 2005 zale, bai, bertaratu zira. Eta nik uste dut azpimarratzekoa dela, eta kontutan hartzekoa, Bizkaian jokatu zen hiriburuak, hirugarren postuaren zat Arri Zabalkata Eraso 18, Zabaleta eta Mendizabal 16, finalean aipatu dugun bezala Aldai eta Bergara 22, Garai eta Zabala 19, eta beste finaletan ere bai, Pilota Goxuan, Gazteetan Arrutitzen Negozia 7, Gomez eta Sagardui 18, Seniorretan Gil eta Nagore Aramendi 18, Zumeta eta Aroizena 8, Pilota nahasian, mistan, hor, Gazteetan, Sarratea eta Bertiz 18, Beltran eta Merino 8, eta Promesas Uriarte eta Gomez 22, Insausti eta Betegi 9. Baina kontutan hartzekoa, 2005 pelotazade, Bizkaia arenan, bai, egon zirela. Bai, noski. Txapelketa final hau ikusteko, Zorionak Amaia Aldai eta Arrate Bergarari. Hori da, bai. Ba, honekin, bai, saioaren bukaerara ailegatu gara, beraz agurtzeko unea ailegatu zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Bai, zorregatik eta hurrengo arte. Hori da. Eta nola ez, bazuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea, eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen, ba, asteburuko atarikoa egiteko, eta noski beti bezala, ba, protagonistekin solasteko, ba, asteburuak emanen duenaz, edo espero denaz. Beraz, ba, ongi izan eta hortziral arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tu me che gira. maniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.